Jumping, you look gay. I wanna walk all the way with you. Look at you, look you look gay. Something's leading me back to you. Jumping, you look gay. I wanna walk all the way with you. Look at you, look you look gay. Something's leading me back to you. Oh, should we be kissing? Be afraid of, oh yeah. दीवानों के जैसे baby मेरे दीवानों के so is this love this must be love this can't be love cause I feel love ooh, ooh, ooh. Is this love can't go to the love this must be love can't go to the love it's gotta be love can't go to the love cause I feel love पूछे जो कोई मुझसे तो मैं सुबह को शाम कह दूं भूल जाऊं घर का रास्ता कुछ काम है कुछ ही नाम कह दूं ना जाने ऐसा क्या कमाल हो गया दीवानों के जैसे आँखों से नींद गुम है सीने से दिल भी लापता है दहक दहके से अरमा है लग रहा गड़बड़ मामला है मैं ना जानू कैसा मेरा हाल हो गया दीवानों के जैसे baby.